Bună! Am verificat răspunsurile tale la chestionarul despre inserarea elementelor într-un vector și am vești excelente. Ai răspuns corect la absolut toți itemii. Acest lucru demonstrează o înțelegere foarte solidă a algoritmului de inserare atât la nivel conceptual, cât și la nivel de detalii de implementare, cum ar fi gestionarea indexilor și deplasarea elementelor. Este clar că ai înțeles foarte bine cum funcționează operațiile de bază pe vectori. Felicitări pentru munca depusă și pentru atenția la detalii. Este o bază excelentă pe care te poți baza în viitor. Ca o provocare suplimentară, dacă vrei să aprofundezi, ai putea să te gândești la cum s-ar schimba algoritmul dacă am dori să ștergem un element dintr-un vector. Continuă tot așa. Dacă ai orice întrebări sau vrei să explorezi subiecte conexe, nu uita să mă contactezi.